از اهل دلی نقل میکنن. گفت خیلی دلم میخواست ارتضای ذوق عرفانی و غربی مکاشفه‌ای به من دست داده. آن لحظه ورود اهل بیت علیهم السلام در اربعین به کربلا رو در عالم مکاشفه شهودی داشته باشه. گفت مکاشفه‌ای دست داده، حالا خواب بوده یا مکاشفه روحانی در عالم بیداری بوده. صحنه‌ای برای من مجسم شد که اربعینه. یه وقت دیدم کاروان ابی عبدالله دارن از راه میرسن، از این طرف هم امام حسین علیه السلام، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، اینا دیگه بحث عالم معناست. اینا رو داره دیگه آماده بشید، میخوام بریم به استقبال بچه ها. دیدم در عالم مکاشفه روحانی امام حسین با اینها تشباور در جلو برای استقبال. حتی امام حسین دستور میدن خودشون، حضرت ابوالفضل، علی اکبر، حضرت قاسم به دیگران و خودشون، بچه ها رو بغل کنیم و مرکبا با این بیاریم استقبال کنیم. همینجور تا رسیدن به مرکب زینب، میگه تا به مرکب زینب رسیدن امام حسین برگشت، سرشون برگرد. تو عالم مکاشفه گفتم چرا؟ دیدم امام حسین و حضرت ابوالفضل فرمود داداش من از زینب خجالت میکشم. حالا کردم مکاشفه است، نه اینکه من نسبت بدم. میگه اینجوری برای من کشفی رخ داد، اون چی که زینب در این سفر دیده من حسین از زینب خجالت میکشم. چی بوده؟ حالا اونی که مقتل نمیشته من بگم این که حالا یا رؤیاس یا مکاشفه، زینب سلام الله علیها نمیدونه که امام حسین همه چیز رو خبر داره. این که خیلی بچگانه است نعوذ بالله. ما فکر کنیم وقتی از زینب اومد کنار قبر ابی عبدالله، گفت داداش اگه نامحرم نبود بدنمو برهنه میکردم، تو ببینی چقدر تازیانه به بدنم. مگه امام حسین لازم بود که پیرهن کنار بره ببینه؟ نه، زیدن میخواد پیام در تاریخ بگذاره. ملت مسلمان، آزادگان جهان، افراد حقیقت دوست، ما به این قیمت خط رو نگه بشیم. شما به چه قیمت راه ما رو ادامه میدید؟ لذا بیاد در این قالب در تاریخ بمانه، داداش اگر نامحرم نبود بدنم رو برهنه می کردم، تا ببینی که تمام بدن زینب سیاه شده است از بس که تازیانه به بدن دختر زهرا و علی زدن. این جسمشونه. حالا مانوبل میگه وقتی برگشتن مدینه، عبدالله شوهرش پسرانوش به سر جعفر طیاره اومد تو خیمه امام سجاد بیرون مدینه، از حال رفت فروش آمد منقلب شد. زینب سلام الله علیها آمد جلو نشناخت، پرسید از امام سجاد که آقا جان عمه شما زینب هم در کربلا شهید شده. یه دفعه صدای ناله زینب علی امام نوبل بلند شده باشه. عبدالله حق داری منو نشناسی، میدونی در این سفر چند ماهه به جسم زینب چی گذشته است؟ اما روح زینب همون روحی است. وقتی ابن زیاد میگه ما سنه الله و بگ، میگه یبن مرجانه و ماه ما رأیت الا جمیلا، اینو مطرح میکنه. اما به چه قیمت؟ میگه وقتی که مثل امروزی حالا تلفن نبود که اینها به کربلا رسیدن، به مانند برگ درختانی که پاییز از درختان زمین میریزه، این بچه ها از مرکب ها خودشون رو پایین انداختن، هر کدوم قبری رو در آغوش گرفت، ظاهرن سه روز در کربلا موندن. بعد از سه روز اینب کبرا امام سجاد فرمودن اگه ما اینجا بیشتر بمونیم این زن و بچه از بین میرن، چون آخه هرچی میخواستن گلی کنن دارن تازیانه میزدن، هرچی میخواستن کنار عبدان عزیزانشون عزاداری کنن با کتک اینا رو بلند میکردن. حالا میخوان درد للای از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام همه رو با عزیزانشون مطرح کنن، عقده‌هاشون رو خالی کنن. یه وقت زینب کبری اومد فرمود آماده بشید میخوایم به سوی مدینه بریم. دیدن رباب یه گوشه نشسته زار زار عشقه. رباب همسر امام حسینی که خیلی وفاداره، به حضرت زینب عرض کرد بیبی جون اجازه میدی من کربلا بمونم تا بمیرم؟ من چگونه میتونم از کنار قبر پسر فاطمه جدا بشم؟ زینب فرمود نه رباب، حرکت کن. می حرکت کردیم مدینم که رسیدیم، روزا می اومد تو آفتاب می نشست، می اومدن روبام رو از آفتاب، می گفت بدن پسر پیغمبر رو تو آفتاب گذاشتن، اصلا شیرخاری منو چنین صلی الله علیه یا مولا یا ابا حرکت.